Moi c'est un bébé singaï mon thème. La kita pana yo ya kobanga. Denga lili bake la yo. Zame ake la bato. Kasi ya yo. Kita koya la poswe. Kone le rompe singaï maladie. Mobimba na yo ya konsomba. Elongi loko la diama. Bato bako wela ya olu tiki takwe Nga ipe lako kite kotika yoboye Na konganga banze la nyoswe Pona bambandai Atalo bango na konsoma Kokobala na bomba mona Bye.